چند ساخت جینم ملام هیوام نبراوا دلی خون بجین داوا لگال دایکی شیرینم سارش دکین برینم هیوا بخشین بو هموان دیشر مواسرینم هیوا بخشین بو هموان دیشر مواسرینم دوام گشت دریاچه پرین اکتی با کیل دستیاوا لگل دایکی گشت کات. اچن با مارا کرد کشانی لدایک بونی با کیتی. هر وها با پیری پرین لو شار اجی که با گرمونگوری و پیجوازیان لیکات. پرین با شوی بیریا کرده و. هرچند فرانسا هشتا زور دوره. رگاکی صدان هزار کیلومتره. خیلی که بگین نزیکی لدی کردو لدی کی بچو کوانیا همو لدی کانی امشوینه زور بچوکن زور باشه آیا دسکین به آمده کاری بو ایشه کمان؟ بله گلیس که استه اوستینم تو دوباره گشتی تو مالی خوتوانیا پیم نوتی ابه بپیره بکی؟ چم یرمتی دایک مدن با گورنی جلکانی توش اگاداری ایر ببارون به هواشی پالی پیو بنی باشا دایکا تو بم جلو زور جوانی جلکان زور گنجاو بو تو زور سپاس کچکم دلنیام امش بو تو گنجاو بید چون که تو جرگی که هندی لخون تا های کچکم من نتوانم اکو دایکم جوان بم او بارون بو چی واره خو متوانم شتکان بکم برو بزن چی لدارو باشا فرمو برایزم تو چی تاوه؟ اوه و تو لیره کاتی که هم گالیس که نامویم بینی با پروش بوم بزنم چیه؟ برایز ایم وینگری گرو که آهنگین وینگر؟ وینه چیه گری نیوه؟ بله ام وینه که من گرتوما ام وینه منه دای کم بای گرتوم اوه ام جلی لبرتایا هیچی شوینه که؟ جوره که لجلی هندی هند که تو تا چشوانی که و خانمان برایزان ایوه نه تانه ویوینه بگرین حزکین ویوینه تان بگرین بو اوی ببید بیادگاری همیشه جیان تان ویوینه گیر سیری ام ویوینه جوانه بکن که بدستی منه ویا سیر کن ام ویوینه جوانه للاین ام ویوینه گیره و گیره و باشا، اما رگ و کو راستی وایا من جمعه وینه کچکم بگرید کچکت لما جوانتر وینه بو ناجیره دی خیراب رو بیهنه تو با توعی راستکی بلام دوعی ارمهینه خانمان بریزن تکای وینه بگرن بو اوی بیادگاری همیشه بمینه توا ایمه تا بیانی للادکی ایو امینی نوا اتوانن وینه من للا بگرن ایو چاوری چی اکن بو نهان وینه من للا بگرن دایکا خلکی زیاتر هەیە وەک لەوەی پێشبینیمانە کرد بەڵێ وای کچەکم تۆ لەوەستان ماندوو بووی نا من باشم کچەکم باشە منیش ئەمەوێ وێنەم بگرێن ئەتوانی بێیت بۆ ماڵەکەم بەڵێ بە خۆشحاڵیەوە ئەتوانین بین زۆر باشە ئاوا لە کێشە دوورە بم ماڵەکەم لە کەناری گوندەکەیە ئالەو سەرەواکەوێتە ئاراستەیەوە هەر بڵێ گریگۆریچ بە ئاسانیەی دۆزیتەوە تێگەیشتم زۆر باشە بەڕێزم ئەبێت اما دکاری باشی بو بکی بیانی نیوار روکه اتوانی بی؟ به دلمیایی و لراستی ها اما به وینه همو اندامانی خیزانه که بگری تو وره بویره با وینه که بگرین اینجا شرکا من حزم لمشتنیه چون که با پیرم نیش بدلخم جل برکم بس ایتر بولا بولی لسر مکه با بتوابی تو رنه بر جو بگره اگر با قصه باو کد نکی اوه نتانم فرد بدم بوشیره چی دور دو بواکن من نتوانم با بوشی وینه همو تان بگرم ها بینه ایمنه اسپکه برزم اتبه اسپکش لیوینه که در بچید؟ بله چون کامش اندامی چی خیزانه که یمه من جواه هستکم بلام زور زحمت بتوانم اسپکش لیوینه که در بکم خاتو اما ویوینه تواوی خیزانه که یمه بگرید بوستا بارون بوستا چاوره بکت که بگره و بارون بوچی او سگل دستی تو رویشت ای نمو داگه دیبه بباشی نزان سگه که زور بیزا باوکا، اتوی وینی اسپکا بگری یا نه؟ بگو بانه منه ای، باشه بیچن چاور نبکینیمه تکایه باوکا جان، تو آرام بوا بیمی سبچن با توالیت، لوزیاتر برگ نگره زور باشه، دی پلب کبرو دی، ایسا همو تامه جوانی بوستن جوسی، اسپکش بین بالی رو بوستید باشه باوکا بارز گریگوریچ اگر اسپکا لوی دابنی، رگره بلی درچونی کسیک شتێکی زۆر باشە بێ ئەگەر سەری ئەسپەکە لەوێنەکەیە دەربچێ تۆ ڕاستەکەی ئەگەر لەوێنەکە سەری ئەسپەکەی تیانە بووایە ئەوە هەرگیز پارەیان نەئێ و تووشی کێشە بووی ئەوە یەکەم جار بوو بۆ جۆرە بتبینم دایکە قەت گوێم لە دەنگی بەرزی تۆ نەبووە هەرچەندە کەمێ شەرمم ئەکرد بەڵام هیچ ڕێگەیەک نەبوو جگە لە هاوارکردن زۆر دڵخۆشم دایکە بۆچی چون که بسر خمکان تازال بوید ای خوایا اما وای بخوی منو غمبر بوید بله هسته کم دوباره اجیه موا من استباشم کچکم داوی لبردی نکم معامله کردی که تو غمبر بی هشت رگی که زوری ماو با فرنسا اگر دیگت آوا همیشه غمبر بید چون اتوانم با رخصاره و تو ببن بولای با پیلت با فرنسا دی پیب کنه دایکا ای خوایا پیری وامکا ایره زور ترسناکا پیرین خمبر بو لوانه دایکی به هوی خمی مردنی بانکیا و نخوش کوت بیت بوی خوش یکی زور گوره بو لبر اوی ورده ورده هستی اکر که دایکی زاله به بسر خمکانی بیانید باش پاری کوال امرو اتوانی گالیس که کرا کشید ماما زور سپاس با مهربانی کت امرو دست پی اکی بله تو اروی بولاده استو که بله هیوای گشتی چی سلامتت بوده خوازم کچکم زور سپاس ماما گیان دایکا خریک دنیا زور سردکات تو برای تجوره و زور باشتره بیت من باشم کچکم و دیاره باران بارید زور دوره بولادی کوانیا بله و درکویت وابزانم بارانك انا وستيتوا كواتا بسو دهروا بمينينوا ابي اولادي چن ليره ودور بيت هيت بيروكيه كمنية اگر شو ما مسر بيت او بكاتيكي نخوشا تيباري زور باشا با استدس بقش بكينوا وديار بارانك حتى شو ناوسته من پیش روی پاریک ولکم تو لگالیس که کب منو دایکا نخیر من هم جاره پیش روی اکم نه به تو او بکی سر ما تبه دایکا تو کمی پیش استا به پی اروشتی اینجا نوری من اکچکم من باشم دایکا پیرینگیان پیویست تو لگالیس که کب منی توا اما فرمانی منه ابی بگیوم کیت من دیم تو بشو بده پیز نه کوابکی تو لجروب نینروا پاری کول زور من دو دیاره کواتا منیش دیم با پیره یکم پیموتی لنو گلیس که کب نینروا وره پاری کول شوینه که من هشت زور دوره دی خیره که دایکا چی روی داوه؟ کول دی وره دی خیراکا دی پیرینگیان وله پری کولکم باشترین حولی خوی بدات استا پری کول دی خیراکا دی به هستر دی نبید آی خواهی ایمه چی بکن خیلی که دنیا تاریکه بدهی که اگر داری که به حسه بید اتوانیم تایه که برس بکنه و امشوانه هز داری که به حسه لینیه دهی که پاری کول جاری که تریش حول داتا و دایی که ناک چکم پاری کول زور من دو بوا باشه چی بکن ابه شولی رو بین آی خواه باب شویت بدین لواچه و یارمتی در بدای که تو اتبه شولی رو باره بکن هیچ رگه که تر من نیا او باوی کم ترخمی من نویا باره گه که تر بروشتینه و من لینه احد و تنی اوشتانه هی سودی نیا بو من دایی که باشترین شد او بچینه نو گالیس که که و جلکت بگاره داوی لی بردو نکم پیرم ایستا منه چم پاری کولا بستم اوه لای او داری اوه ها وای یک یک دیت او پیاوی که دای که داوی یارمتی لیب کن زور باشه من ایسا داوی یارمتی لیب کم بمبورا گالیس که که ایما ندی من اکیه و ازانم آية هوا هرتن ها او دوانتانن هیچ بیاگفتن لگل نیا؟ نخیر تو پیش و ایگال اسکه کن راکیشا منیش پالی پیوانیم زور باشه بله پریکول تنها یک جاری تر تو اتوانی دایی با پالی پیو بنین پریکول هستکم عمرو مندو بی پری کول سیرکه علی کم بو هنوی بینینی برز درانس شتکی سیر بو که امت خواهد پشو بده علی کم دا با پری کول استای خواهد اوشتکی زور باشه دایکا تو سرمات نیا؟ نخیر من زور باشم استا ای تو؟ منیش باشم براستی ازمونی که تال ما نبو اگر براست ترانس نبوه است ابوه هر لبی بوینایا تو راستا که چکم تو برسی تا؟ ونیا؟ بله کم اگنان و پنیر ماوا ابی بیان خوی ای تو چیه خویت؟ پیوزنا که تو نیگران بید با چی؟ با هر یک کمان نیوی بخوین دایکا چون که کم اگ ماوا توا ابی تو بی خوی ایم ابی له هتل کی گوندی ستو کدا بزین بو یزورم نکری چون کوتم پیست مان پی نابت پی وسکل برز درانس په پرسنټاج تک مان پپ دابې خوین نابشت کی و به شرمنه بکم کچکم چون ک ایر هتل نیا تو عنم درگا کب کمو؟ بله، فرمو بخیر بید بیرم چولی تان بپرسم ایوا، هیستان هی بو اوی بیخون؟ بله، هند یگنان من هی بیخون ایماش، زور خواردن من للانی ها بیخون بلام ده تو عنم شرباتم بدمه دیک چکم، ور بیبا زور سپاس برازم لراستی ها، کچکم دروستی کردوا بلام، نزانم خوش یا نه شتیک بینه لگل خود تا شرباکی بخیط نویوا دایکا، ابی ایمه چی بکن؟ کچکم، باشتر مهربانی که قبول بکن وره جوره و ملکا، دی شرباکی بداری باشا دی سیری اوی مکان خواردنکتا بخون دی لگل یوما او با چی شرباک درجان کاریل زور سپاستکم Thank you. چن خوشا باشتر هتا گرم بیخوید چون که زور خوشا چی کشه که پیرین؟ چی ماله کی خوشا ها؟ هیوا دارم ایمش لمالی خو منن بخوین زور خوشه بیت پیرین دیکا بخیره بچین بولای با پیره بوی بخیره بگینه لی با پیرم لما رو کرد باشه واکین بیانیت باش بیانی توش باش باوکم پیوتم کنامه اکت پیبدم سپاس برز درانز لکویا او زود چو دروا آی چند زور روشتوا او روشتو بلای دارکن باشا ایده ای که چونا او مردوا سی سال پیج استا باشا بیستم که توش باو کلدست داوا بله نزیکی پانزه رو جبت مردوا تیگه ایشتم باو کت نوی هر کالیسا پیاوی که به هست دیاره وانیا بله وایا باو کمی یکی کل به هستریم پیاوکن ام نوچه یا شورباکی دوی نشو زور خوش بو بردوام درست یکیت بله لو کاتو ایده که مردوا من خواردن درست کن تو زور باشی من بر پرسیارتی آلگرم پیم بله گشت کردن سرنج راکشا وایا زور سرنز راکش بو کاتی لگل باکم بود بلا میستا بزودرین کات امی بگمالی با پیرم لفرانسا ازانی من هیچ شوینکم نبینی و هلم لاده بوم هز به دلتنگی اکم بلام تو باوکی کی باش و مالی شته و باوکیت زوری خوش شوی و ریزی شتلی اگریت بلا منیش حزکم کدائی کم لجیان ابوه لگل من ابوه لادی کلم نزیکانه یا دیکا اگر ایمالی رو یکسر بروین بولای باپیرم ببی اوه هیچ وینه ایک بگرین چنک من پیچه تا بگینه لی باشا اوام نتوانم پیت بولم که چن من پیچه مانگ یک یعن دو مانگ لوانه سه مانگ لوانه یا سه مانگ زیادر مانگ پیچه یعنی تو الی لسه مانگ زیادر خاینید بله لوانه او نبخاینید اگه تشش مانگ من به توابی لو دلنیانیم کچکم بلام دلنیام زور من پیچید آه امی بزودرین کت بگم علی باپیرم لوانی زور لباکم بچید باشا بلام منیش هرگز باپیرتم نبینی و تبزنم شوی چونم چون که باکی باک ما بگو من ابی هلو بچید دیکا کواتا ابی استدس بکم بخو گارین گالیس که که بوستینم نخیر تو بردوام با امرو خوم خوم آماده بکم پیرین نتوانه دوینه شو لبیر بکه لبر اوی خزانه که زور دلخوش بون نمالی جو تیارکو و خیالی دیمانی نان خواردن اکا لگلده کو با پیری با دلخوشی لخیالی پیرین ده با پیری زور لباکی اچهت اوان لخانی جو تیارکه اجین و خزانی جوتیارکه ماوی کیتر یکم منالیان لدائی که بیت دایکم یارمتی خزانی جوتیارکه ایاد یارمتی ادا لکاتی من دالبونکی همیان بلدائیگ بونی منالکه دلخوشن لگل هموش تک دا پیرینو دایکی هزی سیاتر بدس اهینن لم ازمونو القی دا هاتو لا چیرو کی پیرین من دالکه لدائی که بیت من پیرینم هرچند شیرینم. براوا دلی خوم بجین داوا.